فلانی. ما شاء الله. ساؤنڈ سسٹم یہاں لایا کرتے ہیں نا کہ نہیں لایا کرتے؟ یہ لگ سکتا ہے. وہ زبیر صاحب ہوتے تھے پھر کھڑکیاں پوری کھول دے رہے ہیں. موتی پکن جڑے گی موتی پکنی مشین کی پتہ نہ ہو لگی حسنا. اے ایمان والا تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اما تاکم رسول فہدو اما ناکم انو فانت وطف اللہ. جو بات تمہیں اللہ کے رسول کے اس کو دو. کس طرح پڑھی آیت میں اما تاکم فہدو اس کو پکڑو اور آگے کیا پڑھا؟ جس سے روکو سے رک جاؤ. عطی اللہ و عطی رسول اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی. اس میں رسول کی اطاعت کو پہلے دھیان دیا گیا ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی. معائن کو پانے رہوا ان و اللہ وحمد یوحا. کوئی بات نہیں بولتے سوائے اس کے کہ وہ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کی جاتی ہے. آپ وہی بولتے ہیں وہی کے علاوہ کوئی بات نہیں بولتے ہیں. آپ کو کوئی بات غیر معیاری نہیں ہو سکتی ہے. آپ کی ہر بات سے وہی ہو سکتی ہے وہی ہے. تو اس لیے سنت زندگی میں زندگی کے سارے مسائل کا دنیا کا اور آخرت کا حل ہے. سنت زندگی میں دنیا کے اور آخرت کے سارے مسائل کا حل ہے. وہ تو میرے کان کی تکلیف ہو گئی. آنکھ کے اندر پھوڑا نکلا ہے. یہ جو پھوٹا ہوتا ہے نا اس کے اندر پھوڑا نکلا ہے. اس کو کلیزیان کہتے ہیں میڈیکل اس طرح میں کلیزیان. تو چاچا تائی وارڈ میں ڈاکٹر تھا اس نے کہا کہ اس کی سرجری ہوگی, آپریشن کریں گے. رات کا یہ واقعہ تھا, میں نے کہا اس کو سرما لگا دیا. وہ کہتا ہے سرما, ابو سرما اینٹی بنی تو کوئی خاص چیز نہیں, سرما لگا دیا. میں نے کہا بس خدا سرما لگاؤ تو پھر آپ سرجری کرائے, اس سے میں نہیں روکتا ہوں, سرما لگا دیں اس کو آپ. سرما لگایا, دوسرے دن ایک بٹا تین بیماری رفا, اس سے حوصلہ ہوا. دوسرے دن سرما لگایا, دو بٹا تین رفا. تیسرے دن سرما لگایا, مکمل رفا. کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں. کیا باقاعدہ تین سلائیاں دائیں آنکھ میں, دو سلائیاں بائیں آنکھ میں سرما لگایا کرتے تھے. سلائی ایک دو تین چار پانچ, یہ پانچ سلائیاں سرمے کی آپ لگاتے تھے. تو یہ اب دیکھیں نا کہ اس دن مجھے خط آیا ایک آدمی کو, اس نے کہا ہمارا رشتے دار ہے, ہم نے پچھنے والا علاج کروایا, ہجامہ علاج جو آج کل مشہور ہو گیا ہے. تمہارا رشتے دار نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے, یہ تو فلاں رخ کا کرایا تھا, اس کو نقصان ہو گیا اور یہ ہو گیا, اس نے اس کا بڑے اس کے خلاف باتیں بولی. میں نے کہا کہ یہ تو بالکل پاک ناڑی ہے, اس کو تو معلومات ہی نہیں ہے کہ آج کے دور میں چودہویں صدی پندرہویں صدی میں آ کر سب سے پہلے ڈاکٹر امجد علی صاحب نے جو کراچی کے مشہور فزیشین ہیں کتاب اس پر کتاب کا لکھا علاج بالحجامہ, کہ سنگھی لگانے کا اور پچھنے لگانے سے علاج, نے کتاب کا لکھا اور اتنا مشہور ہوا ہے کہ برطانیہ کی اسپتالوں میں حجامہ کا علاج کیا جاتا ہے. ڈاکٹر سلیم پلمنالوجسٹ ہے وہاں کے اسپتال میں, پچھلے حج میں ہمارے ساتھ تھا, اس نے مجھ سے کہا کہ برطانیہ کے اسپتالوں میں باقاعدہ حجامہ کا علاج کیا جاتا ہے. ان لوگوں نے کہا جب اس سے شفا ہوتی ہے تو کیوں نہ کریں, ہاں جی ہم تو آدمی کی شفا چاہیے, باقاعدہ اس کا علاج ہو رہا ہے. آپ کا رشتے دار اتنا نڑی ہے کہ اس کو معلومات ہی نہیں ہے. اس سلسلے میں عرض یہ تھی کہ یہ جو کہا گیا کہ ایمان والو تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے, وہ ہر عمل آیا ہوا تو سنن شرعیہ ہیں یا سنن عادیہ ہے. سن تو دو قسمیں ہیں نا, سنن شرعیہ وہ سنتے ہیں کہ جو شریعت کے احکامات ہیں, یا وہ سنتے موقعہ ہیں یا غیر موقعہ ہیں یا مصاحبات ہیں, یہ سنن شرعیہ ہیں. نماز کے چار رکعت سنت, دور کے دو رکعت سنت, مسواک کرنا, ہاں جی یہ سنن شرعیہ ہے. سنن عادیہ آپ نے جو نوش فرمائے جو کھائے, صرف کھجور پانی کھا کر آپ نے گزارا کیا, آپ نے جو ہے تو بھوک پھا کے ہمارے پیر پر پتھر باندھا, یہ سنن عادیہ ہے. یہ سنن شرعیہ کی پابندی تو لازمی ہے, سنن عادیہ کی پابندی لازمی نہیں ہے, لیکن کرنے کا ثواب ضرور ہے. اور جس کو محبت ہوتی ہے کسی سے, اس کی ہر ادا اس کو پسند آتی ہے, یعنی ہر ادا اس کو پسند آتی ہے, اس لیے صحابہ کرام سنن عادیہ کی بھی پابندی کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حج کے سفر کے دوران ایک جگہ نے اونٹ کو بٹھایا, پھر کنارے کی طرف گئے, وہاں پر بیٹھے ہوئے کہ پیشاب کر رہے ہوں, پھر اٹھ کر آگے تو خدمت والے نے کہا کہ حضرت آپ تو وہاں گئے, آپ نے پیشاب وغیرہ نہیں کیا ہے. نے کہا کس جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو بٹھایا تھا؟ اونٹنی بٹھائی تھی اور آپ جا کر یہاں آپ کے وہاں قضائے حاجت لیے بیٹھے تھے، بس یہ اس جگہ بیٹھنے کے لیے میں گیا تھا، بس مجھے تقاضا پیشاب کرنی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہننے کے لیے کرتا دیا، بیٹھے نے آستینیں اس کی لمبی تھی، بہت آستینیں لمبی تھی، تم نے ہاتھ بسرا کیا اور آستینیں سے آگے سے نکال کے جو لمبی تھی پکڑ کر چھری سے کاٹ دیا، تو دھاگے بھی نہیں لٹک رہے تھے۔ تو بیٹھے نے کہا کہ بجا لیے ہمیں دیں تاکہ کینچی سے صحیح طریقے سے کاٹ کے پھر صحیح طریقے سے سلائی کریں تاکہ آپ پہنیں، ابھی ذرا ترتیب سے نہیں کٹا ہوا اور دھاگے بھی نیچے سے نکل رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، ایسے ہی پہنا۔ بیٹے کو بڑی حیرت ہوئی کہ دیکھیں جی ہم کہتے ہیں صحیح کام ہونا چاہیے اور یہ بڑے جیسا لڑکوں کہہ رہا کہ ترتیب ہوتی، بڑے بڑے بات نہیں مانتے، اپنی مرضی پر چل سکتا ہے۔ تو ہم نے پھر سوال کیا، ہم نے کہا کہ برخدار ایک دفعہ ایسے ہی واقعہ پیش آیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ نے ایسے ہی آگے ہاتھ آستین سے آگے کر کے ہاتھ پیچھے کر کے چھری سے کاٹ دیا تھا، ایسے ہی دھاگے لٹک رہے تھے، تو وہ آپ نے وہ کرتا پہنا تھا، تو ہمیں تو اس ادا کی یادیں تازہ ہو رہی تھیں، ہم تو اسے کرنے کے لیے ایسے کر رہے تھے۔ تو آپ کا وہ ٹھیک ہے، کیسی کمر میں پتہ تھا، سلائی کا پتہ تھا، اس لیے کیا تھا۔ یہ سنن عادیہ ہیں، سنن عادیہ کی پابندی لازم نہیں ہے، لیکن اس کو محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی پابندی بھی کی جائے۔ سبحان اللہ، یہ سنن شریعہ، سنن عادیہ، اور بنیادی مضمون وہی ہے کہ سنن زندگی میں سارے مسائل کا حل ہے، مصیبت اور مسئلہ وہیں پیدا ہوتا ہے جہاں شریعت وائلیٹ ہوتی ہے۔ جہاں شریعت وائلیٹ ہو، شریعت کے احکامات کو ادھر ادھر کر دیا جائے، پابندی نہ کی جائے، وہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھی ہوتے تھے حاجی غلام حسین صاحب، بہت نیک آدمی تھے، آخر میں زندگی کی وقف تھی مرکز میں، اور حضرت مولانا صاحب کی وجہ سے مختلف باتیں مجھ سے پوچھتے رہتے تھے۔ ایک لڑکا سروے پر چلا گیا اور سائیکل کھڑا کیا اس نے، اور اس نے کہا کہ میرے بغیر کسی کو نہ دینا۔ چلا گیا پیچھے سے اس کا رشتے دار جا پھرا، اس نے کہا اس کا سائیکل کھڑا ہے یہاں، اس کی والدہ صاحب کہتی ہے کہ سائیکل ہمیں ضرورت ہے، میں دو۔ غلام حسین صاحب نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا آپ تو معاہدہ کیے گا اس کے بیٹے کے سال کا سوائے اس سے کسی کو نہیں دینی، تو اس معاہدے کی پابندی آپ پر لازم ہے کہ وہی آئے گا آپ اسی کو دیں گے، کیونکہ آدمی تاکید کر کے کیا ہے، آپ یہ اسی آدمی کی طرف سے صدقہ جو پیغام ہو تب ہو سکتا ہے، انہوں نے سے ایک بادل کر لیں کہا جی ہم تو وہی آئے گا اس کو دیں گے، آپ کو نہیں جا سکتے۔ بعد میں سے کہہ رہے تھے کہ واقعی ڈاکٹر صاحب یہ تو کوئی بھی آدمی آ سکتا ہے، لے جا سکتا ہے اور مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے، چرا سکتا ہے، غائب کر سکتا ہے۔ اس نے کہا یہ حضرت حسین صاحب شریعت ہے، شریعت نے یا یہ لگنام لکوت یا ایمان والو اس کی وعدوں کی پابندی کرو، تو یہ وہی چیز اس کی پابندی کی، آپ نے آپ محفوظ رہے گا۔ مسجد فردوس ہماری تھی نا، اس کا خاتم سادہ سا ایک بابا تھا، ایک لڑکا آیا اس سے کہا کہ یہ راجی صاحب کا نگل تکار کو پکے پکار دے پیڈس لپن کھانا ڈال خان پر ہم پڑا کا بسکار ختم ہو بیٹھا تھا واپس کو اس نے اس کو دیا اس نے کندھے پر رکھا گیا یہ چلا گیا۔ اس کے بعد میں فریادیں کی کس طرح واقعہ ہو گیا، ہم نے کہا کہ پہلے تو مسجد کی چیز کے بارے میں حکم ہے کہ مسجد کی چیز مسجد کی چار دیواری سے باہر نکالنا ناجائز ہے. ہاں جی, تو آپ کا مسئلہ آپ کو پتہ نہیں تھا, پھر آدمی آپ سے لے گیا اور چلا دیا, لے گیا چلا گیا, پندرہ سو جائے کیا مسئلہ. بس تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اس کا ہر جانا ہے. ہاں جی, تیسرا مولوی صاحب اس کا ہر جانا ہے, اگر اپنے پاس پیسے نہیں ہیں تو بھیک مانگے اور چندہ کرے اور لوگوں سے پیسے مانگ کر جو ہے تو یہ اپنے ذمے سے یہ وہ اس پر حق واجب آ گیا مسجد کا اس کو ادا کرے. ہاں جی, تو زندگی کے ہر شعبے میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی رہنمائی موجود ہے. آیت نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں نمونہ موجود ہے. واقعی زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی طرف سے نمونہ موجود ہے, ضرورت اس کے پیچھے چلنے کی ہے, اس کا اتباع کرنے کی ہے, اس کا اتباع کرنے تو بس مسئلہ آ جائے. اور آج میں معاشرے کی زیارت کا یہ حال ہے, کوہار سے مجھے پیغام آیا, وہ ایک طبقہ تھا اس خاندان کے ہمارے مرید ہیں, ایک طبقہ مرید نہیں, کہتے ہم تو پہلے سے ایک آدمی بزرگ ہیں, ہم تو اپنی گلی چلتی ہے ہماری, اب بہت پیرانے پیے ہیں, ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے. ایک آدمی نے عورت کو تین طلاق دے دی, خاون سے لگا کیا, اتنے میں جائے تو میں بڑی اماں خاندان کی دادی زندہ تھی, بڑی عمر کی, بڑی اماں کو پتہ چلا گیا, چلا بڑی اماں نے دونوں کو بلایا, دونوں کو بیوقوف کیا اور دونوں کو کہا کہ جاؤ کوئی طلاق ملاق نہیں ہے, اگر ٹھہرا ہوں تو ہم فیصلہ کر لیں. تو نظر ہوا کہ خاندان میں قرآن و حدیث کی جگہ بڑی امن کے فیصلہ چل رہے, کیا بتاؤ زیارت تیار ہے. کتنا علماء کے ساتھ رابطہ واسطہ, نہ پوچھنے کا جذبہ, نہ سیکھنے کا جذبہ, مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر سارے پاکستان کی ساری دنیا کی سیاست پر تو آدھا گھنٹہ بات کرے گا, لیکن یہ نہیں کہے کہ میری دعائے قنوت سننے کی ٹھیک ہے یا نہیں, یہ نہیں کہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تواف کر رہے تھے, دیکھا کہ ایک بدو کسی دور دراز علاقے کا آیا ہوا ہے, اسے پکڑا, تو نماز کی جاتی ہے, اسے مجھے حمد و قلو سنا دی, باقی تحیات اس کو نہیں آتا تھا, تو پورے طواف میں اس کو تحیات سکھاتے رہے, یہاں تک کہ اس کو تحیات سکھا کر فارغ کیا اور طواف مکمل ہوا. نہ ریلم کا جذبہ سیکھنا سکھانا کریں, نہ عوام کا جذبہ سیکھیں. نہیں تو ہم جماعت میں گئے ہوئے تھے, جس طرف مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں جمعہ نہیں ہوتا تھا, اور پاس والی مسجد میں گئے, وہاں کے مولوی صاحب جو تھے سب سیاسی, انہوں نے گویا آئی جے آئی کا ممبر کو آئی جے آئی کا اسٹیج بنایا ہوا تھا, اسلامی جمہوریت اتحاد عثمان کا, اس کی تقریر انہوں نے کی. نواب صاحب نے ساتھ میں کہا کہ کیسے محسوس کیا, کہتے بہت زبردست زبردست تقریر ہے, کافر ملا اور ذراور تقریر ہے. ویسے کہا کہ اللہ کے بندوں, لوگوں کو 20 منٹ پورے ہفتے میں ملے دین کی بات سننے کے لیے. اس نے مودی صاحب نے ان کو یہ بتایا کہ ساری خرابیاں حکومت میں ہیں اور تم اور میں تو فرشتے ہیں, ہمارے گویا کسی ہم کھانے کی کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو فرشتے ہیں. اگر 20 منٹ میں ان کو کوئی فضائل اعمال کی ترغیب ہو جاتی اور گناہوں سے تو بتائے بونے کی ترغیب ہو جاتی اور نیکی پر جلنے جلنے کی تلقین ہو جاتی تو ایک ہفتہ کے لیے ان پر اثر رہتا اس کا, اور ایک ہفتے کے لیے جمعہ کی تقریر کا معاشرے پر پورا اثر آیا ہوا تھا. بازار میں, کوچے میں, گھر میں, گلی میں, ہر جگہ لوگ اس کی پابندی کر رہے ہیں. طلب کا نہ ہونا, یعنی فکر کا نہ ہونا, طلب کا نہ ہونا. اہل علم کے پاس فکر نہیں ہے اور عوام الناس کے پاس طلب نہیں. تو فکر سے کام کر رہے ہیں یا طلب سے سیکھیں؟ پوری تبدیلی آئے معاشرے میں. تو اس بات کو جان لیں کہ سنت زندگی میں زندگی کے مسائل کا بہترین حل موجود ہے, ان کی پابندی کریں آپ تو اس کی برکات کو پھر دیکھیں. سبحان اللہ. کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھیں. ہماری نماز 8:30 بجے ہوتی ہے, 8:30 بجے پہنچنا ہوتا ہے کیونکہ 15 درجے کے اس فتوے کے تحت 8:05 پر وقت داخل ہو جاتا ہے اور دوسرے وقت کے فتوے کے مطابق 8:27 پر داخل ہو جاتا ہے. تو اس سے نماز پھر دونوں فتووں کے مطابق 8:30 پر ہونا جائز ہو جاتا ہے. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

لا من جاء لا من جاء من الله إلا إليه لا من جاء لا من جاء من الله إلا إليه لا من جاء نوشي ذا بابر نام صلي الله محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أولى الأولين يا أكرم الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا رحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا انت تجعل الحزن سهلا للعاشر يا الله ہماری اور پوری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما امت کی پریشانی کو دور فرما مشکلات کو آسان فرما یا اللہ جو لوگ دین کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما اخلاص تصحیح فرما وسائل کے غیب سے بندوبست فرما ہماری زیادت میں آنے والے حضرات سب کے دنیا آخر کے سارے مسائل کو حل فرما یا اللہ پوری امت کے دنیا آخر کے سارے مسائل کو حل فرما اور صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علی صاحب رحمت یا اللہ